outside the rain begins, and it may never end. So cry no more on the shore, a dream will take us out to sea. Een van de mooiste nummers van Rita Coolidge. Aan het einde van haar echt beroemde carrière, zou je kunnen zeggen. Je hoorde van haar We're All Alone. Hopelijk dit uur in ieder geval nog niet. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ook deze avond gaan we je oren weer vertroetelen met fantastisch lekkere muziek en heel veel afwisseling. Dus er zit vast ook wel iets voor jou bij, denk ik zomaar. En in de show, behalve natuurlijk leuke muziek, mooie muziek, rustgevende muziek, ook nog wat interessante onderwerpen. Zo gaan we praten met Marnix van Rossum namens OBIC, Integratieve Ouderenbegeleiding. Mijn hemel, wat is dat? Nou, je gaat dat straks horen in een gesprek met Tera Cox, dus dat komt helemaal goed. Straks ook een heuse column van Han van Horst, uiteraard, zoals iedere woensdagavond. En donderdagmorgen als je naar een herhaling luistert. En hij gaat het hebben over wantrouwen in de overheid. Dat is toegenomen wederom. En hij heeft daar een medicijn tegen, denk ik. En hij is er ook best wel kritisch op. Nou, je hoort straks zijn bevindingen. En je huis isoleren, ook tijdens warme dagen, is een heel goede zaak. En het is gewoon eigenlijk geld verdienen. Hoe dat zit, dat hoor je allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Every time our eyes meet, this feeling inside.

Een van de mooiste opnames vind ik zelf van Pink. Ik ben een grote fan van Pink. Ook van het wat ruigere werk van Family Portrait hoorde je hier in de show, hier in de late avond. En Lone Star ervoor met Amazed. Waar we ook verbaasd over zijn over de werkzaamheden van Marnix van Rossum. Je hoort er meer over in een gesprek met Tera Cox. Met Marnix van Rossum praat ik over integratieve ouderbegeleiding. Marnix, fijn dat je bij ons aan tafel zit. Ja, dankjewel. Ouderbegeleiding. Wanneer en waarbij hebben ouders eigenlijk begeleiding nodig? Bij uitdagingen die kunnen spelen in je gezin. Dus wanneer kinderen bepaald gedrag vertonen waar je moeilijk mee kan omgaan. Heb jij het idee dat de veranderende maatschappij, veel ouders hebben het ontzettend druk. Logisch, alles, je moet samenwerken om een huis te kunnen bekostigen en dergelijke. Heb je het idee dat de moeilijkheden toegenomen zijn en dat er daardoor meer behoefte is aan begeleiding? Nou, ik denk wel dat er wat druk is op financiën. En ouders moeten met z'n tweeën werken. Je hebt social media, je hebt veel afleiding, telefoons. Het is wel, ik denk ook wel een bepaalde manier een extra uitdaging. Meer onrust. Nou, werk jij als integratieve ouderbegeleider. Wat wordt er precies geïntegreerd? Ja, goede vraag. Ja, waarom het woord integratief? Is eigenlijk ontstaan als een soort tegenreactie, wat ik zelf merkte dat ik niet prettig vond in de zorg. Dat alles heel erg is opgedeeld in vakjes. Dus je bent of opgeleid als jeugdprofessional of volwassene, of je geeft relatietherapie, maar in een gezin komt eigenlijk alles samen. En ik miste eigenlijk een integratieve aanpak. Want er zit een waarde in verschillende stromingen. Het individuele psychologie van een mens. Maar ook het systemische, het relationele deel. Het opvoeddeel. En hoe breng je dat nou samen? En daarin heb ik eigenlijk zelf iets ontwikkeld. Waarin je in een aantal stappen iets doorloopt in jezelf als ouder. Je eigen individuele achtergrond. Ook het relationele stuk, dat speelt gewoon mee. Als je dus samen bent met een partner. Ook niet altijd zo natuurlijk. En ook opvoeding. En het verschil is dat ik opvoeding meer als laatste doe. Want je ziet, dat is eigenlijk normaal gesproken, krijgt alleen een kind een diagnose. Die wordt de diagnostische molen gehaald. Krijgt een bepaalde label. En daar worden daar handvatten aangereikt om daarmee om te gaan. En wat daarbij mist in mijn idee, is dat er ook van alles kan spelen bij de ouders. Dus als je het goed zou doen, dan zou je eigenlijk en het kind en de ouders een diagnostiek laten doorlopen. En ook nog eens systemisch kijken. Want je kan ook naar En ja, systemisch is het relationele deel kijken. Bedoel je dan ook dat het helemaal gezinsgericht is, dat ook de broertjes en de zusjes, het gehele gezin? Of heb je het alleen over de ouders en het kind waarmee het begonnen is? Ja, ik richt mezelf wel voornamelijk op de ouders. Omdat die eigenlijk het werk moeten doen. Die staan er iedere dag. En die zijn ook het belangrijkst voor een kind. Nou heb je een hulpverlenerspraktijk in Schiedam. Met de naam OBIC. Waar staat dat voor? OBIC staat voor Out of the Box into Your Center. Van wie gaat die hulpvraag nou eigenlijk uit? Want veel ouders hebben toch misschien wel wat drempelvrees of angst of schaamte om hulp te vragen bij de opvoeding. Ja, zeker. Gaat het soms van de ouders uit of meestal van een huisarts of van de school? Hoe begint zoiets, zo'n begeleidingstraject? Ja, dat kan verschillen. Maar over het algemeen zijn er uitdagingen thuis. Kan ook wel op school. Dat school zegt van nou, kan er eens gekeken worden. Maar ook wel thuis, dat ouders een uitdaging hebben. En dan nemen ze contact op met de gemeente. En iedere gemeente heeft een wijkteam. Tegenwoordig is de zorg ligt bij de gemeentes sinds 2015. En die kijken dan mee. Wat is er nodig in dit gezin? Ik begin vaak niet op de problemen in kaart. En wat zijn je patronen? Wat doe je niet goed? Maar ik begin heel erg met de ouder leren kennen. We doen inbeeldoefeningen. We gaan naar hun eigen jeugd. Hoe heb je zelf dingen beleefd? Wat heb je zelf gemist? Hoe heb je geleerd met dingen om te gaan? En dan stel ik eigenlijk vragen waarbij ze zelf ook tot bepaalde inzichten komen. Ik heb begrepen dat je onlangs een pilot hebt uitgevoerd voor de gemeente Schiedam, Maassluis en Vlaardingen. Wat hield die pilot in? De gemeente, de wijkteams van de gemeente komen als eerste in het gezin. Dus die hebben een hele belangrijke functie. Ja. Want die kunnen als eerst aan de juiste koers richten. En die beschikken ook door. Dus het is heel belangrijk dat bij die mensen goed zicht komt op wat gebeurt hier. Plus dat ze ook echt tools krijgen om daarmee te werken. En, was het succesvol? Nou, het evaluatie grote verslag, moet er nog aankomen. Maar we hebben alle evaluatiegesprekken gehad en ja, ik kan wel zeggen dat er zeker heel veel tevredenheid is. En het is vooral een sterke trend gaande dat die professionals zich veel zekerder voelen om met complexe problematiek om te gaan. Daar hebben we dan mooie grafiekjes van gemaakt. Nou, mooi succesvol mooi einde. Resultaat. Ja. Ik wil je hartelijk bedanken, Marnix van Rossum. Dank je wel voor je uitleg over integratieve ouderbegeleiding. Une nuit, je m'endors avec lui. Mais je sais qu'on nous l'interdit. Et je sens la fièvre qui me mord. Je sens que j'ai l'ombre d'un remords. tête entre mes mains. Je vous jure que j'ai du chagrin. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Turn out the light. De Franse uitvoering van Amoureuse. We kennen hem natuurlijk van Kiki Dee, ook mooi. Maar we hoorden deze keer Lara Fabian. En Kenny Rogers en Sheena Easton samen in We've Got Tonight. Over een paar minuten de column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over het vertrouwen in de overheid. Dat daalt al jaren en... Ja, dat komt eigenlijk door de overheid een beetje zelf. En hij heeft daar wel enkele opmerkingen over. Je hoort het zo meteen, over een paar minuten al, na Dave Stewart en Barbara Gaskin samen in It's My Party. Ook een heel beroemd nummer uit de politiek. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, ik ben zeker niet de eerste die zich de laatste dagen heeft beklaagd over het afkalven van het vertrouwen in de politiek. De Tweede Kamer heeft het er wel naar gemaakt. Omdat ze met grote meerderheid wetten heeft aangenomen die de barmhartige Samaritaan strafbaar zouden maken. Als die zich er niet eerst van had vergewist of die gewonde man wel een geldige verblijfstitel had. Er wordt weliswaar eerst een oordeel gevraagd aan de Raad van State en wie weet komt het hele ontwerp nog wel eens terug in de Kamer. Maar het staat nu wel in de wet. Dat is een schande voor Nederland. Maar het is niet alleen Den Haag dat zich in de ogen van het publiek onmogelijk maakt. Gemeentebesturen doen het net zo goed. Daarvan waren in onze provincie deze dagen twee pregnante voorbeelden te zien. Ik sprak al eens over de bewoners van de Weeskinderendijk in Dordrecht. Al 2 jaar proberen ze hun iconische huisjes uit de jaren 20 of 30 voor sloop te behoeden. Die sloop is dan zogenaamd nodig om een nieuw bouwwijk uit de grond te stampen van 2000 woningen. De bewoners kwamen met alternatieven die de nieuwbouw mogelijk maakten en hun huisjes bewaarden. Maar die alternatieven werden van gemeentewegen niet of nauwelijks bekeken. Verleden week heeft de gemeenteraad het plan ongewijzigd goedgekeurd. De bewoners van de Weeskinderendijk hebben wel de belofte gekregen dat de gemeente ze gaat helpen bij het vinden van gelijkaardige huisvesting tegen gelijkblijvende kosten. Maar dat is vast een inspanningsverplichting en geen garantie. Bovendien kun je aardig ruzie zoeken en procederen over wat een aannemelijk aanbod is. Ze hebben op het Dordtse stadhuis wel een heel klein beetje last van een kwaad geweten, want wie heeft meegewerkt aan de alternatieve plannen krijgt een financiële genoegdoening omdat men zich op het stadhuis niet had verwaardigd ernaar te kijken. Die brutale burgers toch met hun alternatieve plannen. Wat een amateurs. Het is een trieste uitkomst die de diepe kloof tussen de stad van de ambtenaren en de bolleroffers toont en het echte Dordrecht. In Delft speelt een affaire op een heel ander vlak, maar met een vergelijkbaar effect. Als je op het minimum leeft, dan zijn gezondheidsproblemen een ramp. Dan word je een beetje door de schuldenindustrie het financiële moeras ingesleurd. Om die nood te lenigen kunnen mensen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm via de gemeente een speciale ziektekostenverzekering met korting afsluiten. Dat is in 90% van de Nederlandse gemeentes het geval. Je komt dan in Delft terecht bij het Schiedamse bedrijf DSW, maar elke volwassene krijgt 15 euro korting op de maandpremie. Er zijn ook extra vergoedingen, zoals voor de tandarts of voor je bril. Maar dat houdt niet over. Ik heb zelf een topverzekering bij DSW en ik kreeg voor mijn nieuwe bril een vergoeding van 70 euro. Het is moeilijk vast te stellen hoeveel voordeel je als minimumleider van zo'n gemeenteverzekering hebt. Maar het zal ruim beneden 300 euro per jaar blijven en als het goed misgaat, dan gaat het ook goed verkeerd met je financiën. Toch gebruikt de Delftse wethouder voor armoede, Joelle Gooyer van de ChristenUnie, dit als argument om een vergoeding van tandartskosten vanuit de bijzondere bijstand af te wijzen. Ze stelde vast dat dan ook fysiotherapie vergoed moest worden en dan zou het bij elkaar de gemeente Delft 100.000 euro per jaar kosten. Zo duur, 100.000 euro. Dit op een begroting van ongeveer 500 miljoen. U moet nu weten dat er, het is wel landelijk, uit het onderwijs signalen komen dat er kinderen in de klas zitten die niet mee kunnen komen omdat hun ouders voor hen geen bril kunnen betalen. En dat geen geld voor de tandarts een leven van pijn en last kan betekenen. En dat helpt vast niet bij het vinden van een baan en het realiseren van zelfredzaamheid, wat de overheid toch van de burgers verwacht. Maar Joelle van de ChristenUnie heeft voor de armen van Delft ongetwijfeld wel de tranen, maar niet de centen over. Ook dit zal het wantrouwen in de politiek alleen maar vergroten.

zo mysterieus en zo warm tegelijk. En je doet iets met mij. Je bent vrij, vrij om te gaan, maar je blijft bij mij. Jij bent de eb en de vloed in mij. Jij bent onweerstaanbaar en zegt me gewoon wat jij vindt. Mijn man en mijn vriend, je bent wind en windstilte. En jij hoort bij mij. En jij opent een wereld voor mij. Jij bent de zon op mijn huid en de regen, wind mee en wind tegen. Jij zit in alles voor mij. Jij maakt me prachtig nummer van Michel Mara, speciaal uit Vlaanderen. Speciaal voor jou uitgezocht in deze late avond. Je hoorde jij en Fayla Kuti met Let's Start. Samen met Ginger Baker. Oh, die fameuze drummer. Man. En dat allemaal in de late avond. Zo meteen gaat John Snyder praten over isoleren. Dat is gewoon geld verdienen. Het is niet gewoon leuk, het is niet alleen milieuvriendelijk, het is gewoon ook goed voor je portemonnee. Je hoort het na deze van Bryan Adams. Luister mee naar Please Forgive Me.